Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W katedrze na Wawelu rozpoczyna się ceremonia nałożenia paliusza kardynalskiego arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu. Najbliższa środa w Małopolsce będzie dniem bez lekarza, poinformowało Porozumienie Rezydentów OZZL. W Słowenii dziś wybory prezydenckie. W katedrze na Wawelu rozpoczyna się msza z ceremonią nałożenia paliusza kardynalskiego metropolicie krakowskiemu arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu. Paliusz nowi kardynałowie otrzymują od papieża na znak jedności. Wręczającym w imieniu papieża będzie nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Salvatore Pennacchio. W uroczystości na Wawelu uczestniczą hierarchowie kościoła i przedstawiciele władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą wraz z małżonką oraz premier Beatą Szydło. Uroczystości upamiętniające pomordowanych Polaków rozpoczną się za godzinę w Bykowni pod Kijowem. Na polskim cmentarzu wojennym spoczywa blisko 3,5 tysiąca aresztowanych w zachodnich obchodach Związku Radzieckiego w 1939 roku. Zostali zastrzeleni przez NKWD w kwietniu i maju 1940 roku z rozkazu Stalina. Uroczystość na wojennej nekropolii pod Kijowem ma symboliczny wymiar, mówi wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Głównym celem jest odwiedzenie cmentarza, miejsca upamiętnienia martyrologii Polaków. Jedziemy z rodzinami ofiar, żeby zaświadczać, że Polska nigdy nie zapomina. Na polski cmentarz wojenny w Bykowni jedzie między innymi Teresa Dangel, której ojciec, generał Konstanty Drucki-Lubecki, prawdopodobnie właśnie tam spoczywa. Cieszę się, że jeszcze raz będę mogła pojechać, już pewno ostatni raz w życiu. Mogę się tam na miejscu pomodlić za ojca. Tam przecież nie zidentyfikowano szczątków. To jest takie symboliczne, ale przyjmuję, że tam jest. Podczas uroczystości na cmentarzu w Bykowni polska delegacja uczci też Polaków zamordowanych w ramach operacji polskiej NKWD w latach 1937-38. Na nekropolii w Bykowni może spoczywać kilka tysięcy naszych rodaków. Witold Banach, Polskie Radio. Najbliższa środa w Małopolsce będzie dniem bez lekarza. Informacje o tym umieściło Porozumienie Rezydentów OZZL na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych. Szpitale będą pracowały w trybie dyżurowym, lekarze nie zgłoszą się do pracy. Taka jest ich deklaracja. Z informacji przekazanych przez Porozumienie Rezydentów akcja ma być organizowana oddolnie, a nie przez OZZL. Grupa lekarzy rezydentów od 21 dni prowadzi protest głodowy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Domagają się przede wszystkim wzrostu wydatków na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Do protestu dołączyła też grupa lekarzy z Wrocławia, Gdańska i Łodzi. W Słowenii dziś wybory prezydenckie. 2 miliony wyborców głosują na któregoś z 9 kandydatów. Faworytem jest dotychczasowy prezydent, 53-letni Borut Pahor, były przywódca partii socjaldemokratycznej. Zdaniem obserwatorów ma szansę na zwycięstwo w pierwszej turze. Znany jest jako doświadczony polityk o orientacji proeuropejskiej. Jeśli dziś nie zdobędzie ponad połowy głosów, 12 listopada odbędzie się druga tura wyborów. Według sondaży zmierzy się w niej najprawdopodobniej z burmistrzem miasta Kramnik, Marianem Szarecem, który według szacunków może liczyć na poparcie 1/5 elektoratu. We Włoszech mieszkańcy Lombardii i Wenecji Euganejskiej głosują w referendum nad przyznaniem obu regionom autonomii fiskalnej i większej niezależności od władz centralnych. Referendum jest zgodne z konstytucją i może być podstawą rozpoczęcia negocjacji z rządem. W obu bogatych regionach mieszka 1/4 Włochów. Produkują 1/3 włoskiego PKB. Organizatorzy referendum, związani głównie z Ligą Północną, żądają, by odprowadzane przez mieszkańców podatki centralne wydawane były głównie na potrzeby ich regionów. Jak powiedział Luca Zaja, gubernator Wenecji Euganejskiej, płacimy co roku 18 miliardów euro tego podatku. Te pieniądze trafiają do Rzymu i nie wydaje się, by były dobrze inwestowane. A nasz region dostaje z powrotem zaledwie 600 milionów. Referendum ma charakter konsultacyjny i nie pociąga za sobą skutków prawnych. Jednak jeśli wygra tak, na co wskazują sondaże, gubernatorzy będą mieli w ręku silny argument w rozmowach z rządem. Premier Paolo Gentiloni zadeklarował gotowość do podjęcia negocjacji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela pochmurna i deszczowa. Najwięcej opadów na zachodzie. Na termometrach w Białymstoku 8 stopni, Kielcach i Lubinie 10, w Bydgoszczy i Krakowie 12, w Szczecinie i Rzeszowie 13, a w Zielonej Górze 14. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

No i tak się gwałtą nie skończyło, ale nie skończyła się prezentacja tej płyty, o czym już za moment, ale najpierw tradycyjne przypomnienie, gdyby Państwo mieli taką potrzebę, żeby się odezwać do nas, to można SMS-owo 71335, ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. No teraz wracamy do płyty, która nosi, no powiedzmy sobie szczerze, zupełnie nieoryginalny tytuł, Undercover, jak wiadomo, cover, czy po polsku spolszczone cover, no to wersja znanego utworu nagrana przez danego artystę. No i taki tytuł już parę płyt w historii miało i to od razu wskazywało na zawartość albumu, bo rzeczywiście zwykle na takich płytach ukazywały się wersje własne artysty różnych cudzych piosenek bądź chwilami przebojów. I taka jest też sytuacja tego albumu, który firmuje Motorhead. Lemiego nie ma wśród nas, ale Lemi tu śpiewa, ponieważ na płycie zebrano w sumie, ile tu jest tytułów? 11. 11 wersji Motorheadowych różnych utworów z różnych stron muzycznej geografii. Usłyszeliśmy przed chwilą Breaking the Law. No i krytycy nie tylko, że chwalą ten album, mimo że jest to w dużej mierze powtórzenie utworów, które gdzieś tam już kiedyś wypłynęły i się pokazały, no ale szczególnie koncentrują się, i rzeczywiście tu warto podkreślić, na wersji mniej popularnej, wersji, którą zespół nagrał z utworem Davida Bowie, Heroes. I za chwileczkę to Heroes usłyszymy. Rzeczywiście bardzo interesująca i taka trochę nietypowa dla Lemiego interpretacja. A potem jeszcze jeden super, hiper klasyczny przebój, którego źródło Państwo doskonale znają, czyli zespół The Rolling Stones, a tu Motorhead i Sympathy for the Devil. Show me my dream. Thank you. To była próbka tego, co możemy znaleźć na płycie Undercover. Nagrane właśnie, na niej znalazły się utwory w wykonaniu Motorhead, zebrane z różnych miejsc. Ale ten zestaw uważam za bardzo interesujący i podejrzewam, że część z Państwa mimo, że znają niektóre z tych wykonań, sięgną po tę płytę, żeby mieć wszystko na jednym krążku. A teraz, jak zwykle mniej więcej o tej porze, ze Szpulowca Big Beatowca. I niezawodny Michał Owczary z niezawodnym powitaniem. Dzień dobry. Niezawodnie oczywiście serwus mówię, czy zimno, czy ciepło. Ja ciągle z tym serwusem do pana przychodzę. I bardzo dobrze, a po tym następuje z mojej strony i słuchaczy znak zapytania. Co poza serwusem przyniósł pan do studia? No, dzisiaj, panie redaktorze, będzie strasznie. Ale nie chciałbym być opacznie zrozumiany. Chodziło mi o to, że w polskim Big Beatie brakuje mi trochę takiego dystansu i czarnego humoru, takiego skrzypienia trumien i sztafażu cmentarnego, ale oczywiście w wydaniu pop, a nie w wydaniu ojczyźniano-partyzanckim, bo krzyży i mogił to w polskim Big Beatie mamy sporo, tylko nie w takim kontekście, o jaki mi chodzi. Tak, żeby coś przed Halloween zagrać. Kupił pan już dynię? Wydaje mi się, że tak. Bo... Co prawda ten utwór, już myślałem właśnie, że znalazłem perełkę, proszę pana, tak na Halloween, ale bo tytuł bardzo odpowiedni, Gdy wracałem późną nocą, proszę pana, to jest tytuł, a potem jeszcze następuje Wlókł się za mną jakiś cień. Aha. I już myślałem, że będzie tak, taki czarny humor, tak coś zagram przed Halloween, chociaż to by było niezgodnie z duchem czasów, czyli w lat 60., bo wtedy raczej obce mody nie miały dużego wzięcia. Nie, dawaliśmy odpór wtedy. No i proszę pana, posłuchałem tej perełki przez pół minuty i potem się już zrobiło nudno i banalnie, bo to proszę pana utwór o kobiecie, a nie o marach, strzygach i upiorach. Ale kobieta też potrafi być okropna. No, tak, ale nie wiem, czy mogę kontynuować. Trochę pana zbiłem z pantałyku. Niech pan wraca na tor. Tak. Jest kilka, co prawda, niezamierzonych, zabawnych momentów tego utworu. Na przykład dalej następuje taki passus, nie wiem kto i po co mógłby śledzić mnie. Mówi podmiot liryczny, a zważywszy, że data nagrania tego utworu, czyli marzec 68, no, stawia pod znakiem zapytania to pytanie retoryczne, bo mogłoby być sporo osób wówczas w tym czasie, które chciałoby chodzić za ludźmi późną nocą. Tak, rzeczywiście. Tak. Ciekawe, czy młodsi w ogóle kojarzą tę datę. Ale to był okres, że tak, trzeba było się za siebie często oglądać. Zespół grał i śpiewał przy Domu Kultury, przy fabryce samochodów ciężarowych w Lublinie. To też taki znak czasów, bo dzisiaj żaden producent samochodów chyba nie utrzymuje Domu Kultury, a tam Big Beatowców czy jakichś innych zespołów muzycznych. Zgadza no się tak, pan? Rzeczywiście. Nie słyszałem o Domu Kultury na przykład sponsorowanym przez Rolls-Royce'a. No i jeszcze chyba, bo nie wiem, czy pan akurat tego oczekuje ode mnie, żeby zespół przedstawić, bo w ferworze, wie pan, tutaj naszej rozmowy Panie zapomniałem. Panie Michale, pan zawsze jednak przedstawia, proszę bardzo. Otóż może dlatego, że zespół tak nie za bardzo chciał się nazwą swoją chwalić, bo wymyślili, że nazwą się Bezimienni. A, coś mi się gdzieś kojarzy. Tak, wie pan, bo to nie było bardzo oryginalne, dlatego że zespołów o nazwie Bezimienni to w Polsce trochę było w tym czasie. A ten konkretny? A ten konkretny jest z Lublina. No tak. Z tej fabryki samochodów ciężarowych. Teraz to się inaczej nazywa, ten zakład produkcyjny. Jeśli pan posłucha tego utworu dokładnie, bo czasami to różnie panu wychodzi. Będę się bardzo starał. To domyśli się pan, na jakim instrumencie gra lider. Ale już zdradzę panu, żeby pan nie musiał się bardzo wsłuchiwać. To będzie mi łatwiej odjadłem. Tak, między innymi na klawiszach oraz śpiewa, czyli tam, gdzie śpiewa, to nie grają klawisze, a tam, gdzie nie śpiewa, to grają klawisze. I po tym można poznać lidera. Dobrze, to gwoli dziennikarskiej ścisłości. Zespół Bezimienni z Lublina w utworze Gdy wracałem późną nocą, marzec 68. Gdy gdy wracałem późną nocą. Wlókł się za mną jakiś cień, nie wiem nawet kto i po co miałby śledzić mnie. To była ona, jej krok poznaję, dziewczyna, z którą niedawno się poznałem. Kto by pomyślał, że zakochała we mnie się. Teraz wielki opór mam, nie wiem sam, co zrobić mam, bo ja swą dziewczynę znam i nie chcę jej. Wydaje mi się, że lider grał na klawiszach. Dobrze, czy ja tego nie powiedziałem wcześniej? Pamiętam tylko, że pan prosił, żebym ja odgadł i dlatego skoncentrowałem się na utworze. To jeszcze raz brawo, wspaniale. Dziękuję bardzo. No, tak się jakoś czasem mi udaje. Ja jeszcze chciałem podziękować bardzo gorąco Rozgłośni w Lublinie za udostępnienie tego nagrania, bo oczywiście bezimiennie, jak się pan domyśla, nigdy niczego nie wydali. No tak, ale jestem zdumiony, że znalazł pan to w Lublinie, bo zwykle miasto, które dostarcza nagrań, jest bardzo odległe od miejsca, gdzie zespół działał. To prawda, ale już, nie wiem, za tydzień, za dwa postaram się, żeby wyszedł pan ze swojego zdziwienia i żeby wszystko zostało jak po staremu. Bardzo dziękuję. Michał Owczarek, proszę państwa, z kolejnym swoim odkryciem i już pędzi szukać następnych. Dziękuję. Do usłyszenia w takim razie. Dziękuję. A ja dla państwa mam teraz, no w sumie chyba niespodziankę, bo tego typu muzyka w piosenkach bez granic, co prawda z rzadka, ale się pojawia, ale podkreślam tutaj sformułowanie z rzadka. Thank you. Nagranie nosiło tytuł Maestros de las Frecuencias Bajas. No a skąd się ono wzięło w tej audycji? Tu muszę wrócić do listu od słuchacza, który otrzymałem właściwie chyba parę tygodni temu. I w nim ten słuchacz, zapewne niezbyt młody wiekiem, przypomniał sytuację, kiedy ileś tam lat temu, nawet już nie liczyłem ile, pojawiłem się w studiu z płytą takiego basisty amerykańskiego Wiktora Wootena, z płytą Show of Hands. I powiedziałem, że usłyszałem to nagranie, nie wiedząc, co to jest, w pewnym sklepie za granicą, i tak mnie zafascynowało, że spytałem sprzedawcę, mi pokazał, co to za płyta, ja ją natychmiast złapałem. No i potem prezentowałem ją w radiu. Wiktor Wooten to basista i ten słuchacz przypomniał ten moment, mówiąc, że to było dla niego niezwykle miłe odkrycie, bo po raz pierwszy usłyszał te nagrania właśnie u mnie. No i tak dalej, i tak dalej. I tam było jeszcze trochę różnych innych wspominków, zakończonych pytaniem, czy ja coś wiem o dalszych losach tego muzyka. No, ja nie jestem specjalistą od jazzu, niemniej wiem, że Wiktor Wooten daje sobie doskonale radę, ale niejako zobowiązany tym listem zacząłem rozglądać i poszukiwać jakichś informacji, no i oczywiście odnalazłem tę płytę. To jest, no jest Wiktor Wooten potrojony, bo płyta nosi tytuł Thunder, a sygnowana jest trzema literkami SMV. To od imion panów, którzy zebrali się, aby zarejestrować swoją muzykę, a ci panowie, no to gigantyczne nazwiska, jeśli chodzi o jazz i właśnie o bass. Stanley Clark, Marcus Miller i Wiktor Wooten. No i szalenie mi się to spodobało i pomyślałem, może po latach znowu przedstawię coś takiego trochę nietypowego dla mojej audycji. Może znowu kogoś to zainteresuje, zaciekawi, a może otworzy furtkę do odkrywania nowych terytoriów muzycznych. Oto panowie SMV i Los Tres Hermanos. Stanley Clark, Marcus Miller i Victor Wooten. Teraz, proszę Państwa, to, co wywołuje reakcje słuchaczy, oczywiście pewnej określonej grupy. Mam na myśli tych, którzy penetrują historię muzyki rozrywkowej i odnajdują takie różne ciekawostki, zapomniane płyty wykonawców, o których dzisiaj mało kto w ogóle pamięta. I ja staram się w tej audycji prezentować takie gdzieś tam wyciągane z niepamięci nagrania i płyty. Ten zespół już występował w mojej audycji, ale po pierwsze płyta zawiera o wiele więcej dobrej muzyki, moim zdaniem oczywiście, niż ta próbka, którą już kiedyś przedstawiałem, więc do albumu powróciłem. Płyta nosi datę 1970, a utwór, który usłyszymy, to Beautiful Lady. Beautiful lady, where are you? Beautiful lady, where are you? In a mysterious garden, she follows lies unknown. Wondrous woman, wondrous woman, take me home. The time that she lives in is soft as dew. The memories she leaves me are far. Beautiful Lady, 1970 rok. Ci muzycy stworzyli swój zespół w Teksasie, ale potem, jak wielu innych w tamtym okresie młodych ludzi, ruszyli na zachód do Kalifornii w poszukiwaniu sławy, słońca i nie wiem czego jeszcze, może i innego towarzystwa. W każdym razie wylądowali na zachodnim wybrzeżu. Grupa nosiła nazwę Christopher i już po brzmieniu tego nagrania mogą Państwo się zorientować, że było to brzmienie takie, nazwijmy to, creamowate. Zresztą w 70 roku oczy wielu muzyków amerykańskich zwrócone były na Wyspy Brytyjskie, bo stamtąd płynęły fluidy, które inspirowały wielu młodych amerykańskich twórców i wykonawców. Christopher nie zapisali się w historii jako jakaś zmieniająca losy muzyki rozrywkowej grupa, ale wydaje mi się, że ta muzyka po tylu latach nadal brzmi na tyle interesująco, że zdecydowanie warto o niej pamiętać, no i warto ją czasem przypomnieć w takiej audycji jak ta. Dwa utwory Christophera jeszcze, proszę Państwa, Najpierw Disaster, a potem jeszcze Queen Mary. From me, and there's fire on the Queen Mary.